omega-7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa i Budapeszt krytycznie o przepisach dotyczących delegowania pracowników. Są nowe fakty w sprawie śmierci radnego z Głogowa Pawła Chruszcza. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają kompleksowej opieki medycznej, alarmuje NIK. Polska i Węgry skrytykowały zmiany w przepisach dotyczących delegowania pracowników. Ministrowie pracy tych dwóch krajów przekazali oświadczenie w Luksemburgu po zatwierdzeniu zmian w dyrektywie ograniczającej delegowanie osób do pracy za granicę. Najwięcej takich osób w Unii wysyłają polskie firmy. Nowe uzgodnienia utrudnią im działalność, bo oznaczają więcej biurokracji i wzrost kosztów. Beata Płomecka. Polska i Węgry uważają, że zmiany w dyrektywie nie były potrzebne, że te dotychczasowe przepisy gwarantowały równowagę między ochroną pracowników a swobodą świadczenia usług. Ta zmiana w nieuzasadniony i nieproporcjonalny sposób ograniczy tę swobodę. Zamiast być instrumentem ochrony pracowników, stanie się narzędziem dla środków protekcjonistycznych, czytamy w oświadczeniu. Jest w nim mowa również, że przepisy będą szkodliwe dla konkurencyjności Unii jako całości. Ponadto Polska i Węgry argumentują, że niepokojąca jest niepewność prawna niektórych przepisów. Dotknie ona szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które negatywnie odczują skutki niepewności prawnej oraz zwiększonych obciążeń administracyjnych, głosi oświadczenie podpisane przez Polskę i Węgry. Te dwa kraje sprzeciwiły się dziś przyjęciu zmian w dyrektywie. Litwa, Łotwa, Wielka Brytania i Chorwacja wstrzymały się od głosu. Pozostałe kraje były za. Dzisiejsza decyzja unijnych ministrów kończy pracę nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników. W ubiegłym miesiącu zaakceptował je Parlament Europejski. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Są nowe fakty w sprawie śmierci Pawła Chruszcza. Radny z Głogowa sam kupił linkę, na której później wisiało jego ciało, znalezione w końcu maja. Przed śmiercią szukał w internecie instrukcji, jak wykonać pętlę wisielczą, dowiedziała się polska agencja prasowa ze źródeł zbliżonych do śledztwa. Media informowały wcześniej, że radny przed śmiercią miał się spotkać z byłym wiceszefem CBA Maciejem Wąsikiem, by przekazać mu dokumenty dotyczące sprzedaży przez władze miasta przedszkola po zaniżonej cenie. Radny zainteresował się przedszkolem, do którego chodził jego najmłodszy syn, gdy odkryto, że opiekunka znęcała się nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jak pisał dziennik Gazeta Prawna, Paweł Chruszcz interesował się też KGHM-em. Oskarżał kombinat o możliwość fałszowania danych o emisji szkodliwego arsenu. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają kompleksowej opieki medycznej, mówi rzeczniczka NIK-u Ksenia Maćczak. W 2016 roku największymi problemami wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat były zniekształcenia kręgosłupa, alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka. Na tym jednak nie koniec. Problemem były i wciąż są otyłość, niedokrwistość, zaburzenia rozwoju, choroby tarczycy. Liczba zachorowań na nowotwory wzrosła w porównaniu do roku 2015 o blisko 15%. Więcej było także zachorowań na cukrzycę i niedokrwistość. Powodem zaniedbań jest m.in. niewystarczająca liczba lekarzy, pielęgniarek opiekujących się uczniami, a co za tym idzie, zwiększające się kolejki do specjalistów. Widać wyraźnie też dysproporcje w liczbie lekarzy w zależności od województw. Najwyższy wskaźnik lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przypadających na 10 tysięcy dzieci i młodzieży odnotowano w województwie śląskim, ponad 80 lekarzy. Z kolei najniższy w województwie łódzkim, tylko 30 lekarzy. Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów, najbardziej niekorzystna dla młodych pacjentów sytuacja wystąpiła w województwie lubuskim, w którym nie było żadnego specjalisty w 7 specjalizacjach. NIK wskazał także na niewystarczającą współpracę i brak przepływu informacji między lekarzem poza pielęgniarką lub higienistką szkolną. Na koniec jeszcze informacja, którą podaje GUS. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w maju o 7,6% licząc rok do roku. To lepszy wynik niż w kwietniu, kiedy wskaźnik wzrósł o 4,6%. GUS poinformował też, że sprzedaż liczona w cenach stałych wzrosła o 6,1% w ujęciu rocznym wobec 4% w kwietniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od 25 stopni na północy do 30 na pozostałym obszarze kraju, 32 na południowym zachodzie, chłodniej na wybrzeżu. Od 22 do 24 stopni, ale z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa frontu burzowego. Lokalnie spadnie grad. Jutro chłodzi się będzie około 10 stopni mniej. Trójka. Program Trzeci.

best with us. ...1997 rok, słynny OK Computer, zespołu Radiohead. I od klasyki w stronę nowości. Don't beat the girl. I'm my boy. Don't Beat the Girl, Out of My Boy. Anna Calvi zapowiada nową płytę, album Hunter. Ukaże się pod koniec sierpnia. A my zapowiadamy trzydniowy festiwal wysokich temperatur, który już jutro rozpocznie się we Wrocławiu. Jest organizowany przez Wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. Artyści i projektanci z całego świata, tworzący w szkle, ceramice i metalu, pokażą swoje prace. O szczegółach Agnieszka Stępień. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że szkło, ceramikę i metal niewiele łączy, ale jest inaczej. Wszystkie te dyscypliny potrzebują wysokiej temperatury, żeby powstało dzieło sztuki. Tłumaczy Michał Staszczak, kurator sekcji metal i współzałożyciel festiwalu. Wysoka temperatura bardzo często pojawia się w rozmowach z artystami tworzącymi w tych materiałach. O porcelanie tak opowiadał mi kiedyś Marek Cecuła, artysta ceramik. Porcelana jest jedna z najtrudniejszych tworzyw ceramicznych, bo porcelana polega na tym, że ją się wypala do samego końca jej wytrwałości. 1380 stopni Celsjusza to jest maksymalna prawie temperatura porcelany, która ją robi niesamowicie twarda. Ale w tym procesie, w tej temperaturze najwyższej, ona się robi mięciutka i krzywi się, i się deformuje, i się rozpada, i różne szalone rzeczy się dzieją z tym materiałem w tej wysokiej temperaturze. A Agnieszka Bar, projektantka szkła, dodawała. To jest taki żywioł, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy nawet. Trudno sobie to wyobrazić, że patrząc na taką właśnie kruchą, zimną, dajmy na to szklankę, że jakby ten proces, zanim ona powstała, że był bardzo gorący. I jeszcze Wszewłod Sarnecki, klasyk polskiego designu, projektant szkła. 1200 stopnie temperatury, nie ma żartów tutaj, a poza tym to wszystko stygnie dosłownie na oczach. A jest to rzeczywiście tworzywo diabelskie. Trzeba bardzo kochać szkło. A jest to jeden z najwspanialszych materiałów, jeśli chodzi o tworzywo. I właśnie podczas Wrocławskiego Festiwalu Wysokich Temperatur będzie można popatrzeć, jak powstają projekty ze szkła, ceramiki i metalu. Organizujemy warsztaty, pokazy, jak i wystawy oraz wykłady. Ale nie tylko popatrzeć i posłuchać, także wykonać coś samodzielnie. Na warsztatach każdy uczestnik może spróbować stworzyć swoje pierwsze dzieło sztuki w szkle, w ceramice, jak i stworzyć swoją pierwszą rzeźbę z metalu. Organizatorzy przygotowali na te 3 dni aż 93 wydarzenia. Każde z tych wydarzeń jest bardzo interesujące. Na pewno wszystkie działania w hucie szkła, gdzie możemy zobaczyć, w jaki sposób dmucha się szkło, będą dosyć efektowne. W sekcji metalu wszystkie performance z wykorzystaniem płynnego żeliwa, jak i w sekcji ceramiki, wypały pieców opalane drewnem, które często kończą się otwarciem pieca i wtedy widzimy ceramikę, która jest rozgrzana do ponad 1000 stopni i jest ona obsypywana trocinami drewnianymi, żeby uzyskać różne efekty. Michał Staszczak obiecuje moc wrażeń. Efekty wizualne będą, mam nadzieję, oszałamiające. Artyści pokazują, w jaki sposób oni pracują. Często te pokazy są też performance'ami, czyli są pewnego rodzaju przedstawieniami, które są bardzo spektakularne, szczególnie wieczorem.

autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Już jest! Kiermasz w salonach Witchen i na witchen.com. Rabaty nawet do 70%. Torebki, portfele, obuwie i bagaż najwyższej jakości. Elegancja i styl w każdym calu. Najlepsze modele w najniższych cenach. Tylko do niedzieli 24 czerwca. Tylko na kiermaszu Witchen. Rabaty nawet do 70%. Kupuj tak jak lubisz. Odwiedź salon Witchen lub witchen.com. Witchen. Jakość, którą pokochasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut południe czas na spotkanie z Katarzyną Pluchnicką. A nóż widelec. Dziś zapraszam Państwa na królewskie śniadanie. Dla każdego znaczyć to pewnie będzie coś zupełnie innego. Jedni uwielbiają zjeść rano coś słodkiego, na przykład maślanego, puszystego, lekko chrupiącego rogalika z czekoladą, albo na przykład z dobrą konfiturą. Inni potrzebują solidnej jajecznicy, co najmniej na boczku. A mnie do głowy przyszła kromka razowego chleba z pastą zrobioną z rozgniecionego awokado, doprawioną natką pietruszki, sokiem z cytryny, solą i pieprzem oczywiście, no i odrobiną oliwy. Ale dziś potraktujemy królewskie śniadanie dosłownie. O tym, co mógł król Jan III Sobieski jadać rano, postara się nam opowiedzieć Paulina Szulist-Płócienniczak z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co król jadł na śniadanie, bo nie mamy na ten temat żadnych takich jednoznacznych źródeł. My, jeśli chodzi o spis potraw występujących o określonych godzinach u króla, korzystamy z Księgi Szafarskiej. To jest spis produktów, które w określonych dniach występowały w ostatnim roku życia króla i to jest jedna z wydanych przez nas książek. Natomiast śniadanie się tam nie pojawia. My wiemy, że samo słowo istnieje mniej więcej od XV wieku, natomiast po rozmowach z profesorem Dumanowskim doszliśmy do wniosku, że król na śniadanie jadł przede wszystkim to, co zostało z poprzedniej wieczerzy. Mógł jadać konfitury, polewkę piwną, ona pojawia się w wielu źródłach. Wiemy, że w ostatnim roku życia, kiedy był chory, jadał buliony, no i zapewne wszechobecną jajecznicę. A tego, co jadał król, będzie można spróbować w najbliższą sobotę w pałacu w Wilanowie. Jako, że to królewskie barokowe śniadanie, to postanowiliśmy trochę zabawić się w barokowy koncept i zaprosimy naszych gości na porcje degustacyjne dostosowane do ich humorów. W kuchni staropolskiej królowała dietetyka humoralna i tak naprawdę należało jeść to, co odpowiada naszemu humorowi, czyli typowi osobowości. Przygotowaliśmy test dla naszych gości, który będą rozwiązywać na samym początku. Bardzo krótki, który określi z grubsza, kim są tak naprawdę i do jakiego stołu powinni się udać, żeby zjeść porządne śniadanie odpowiednie dla siebie. Wyróżniamy 4 typy tak naprawdę. Flegmatyka, choleryka, sangwinika i melancholika. Będzie na przykład polewka piwna. Właśnie ją próbujemy. Trochę jesteśmy przestraszeni, bo robimy ją pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że się uda. Ona ma pobudzić melancholika i flegmatyka na przykład. Będą konfitury dla sangwinika, dobrze podawać słodkie rzeczy. Będzie też ozór wołowy, który doda krwi flegmatykowi, melancholikowi. Będą też desery, ale też nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ponieważ no, zależy nam na Państwa obecności oczywiście w tym dniu. Zapraszamy do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, do budynku Wilanowskiego. Willa Intrata, to jest Stanisława Kostki-Potockiego 23 o godzinie 10, w sobotę 23 czerwca. Żeby zjeść iście królewskie śniadanie. Ja potem, co usłyszałam od pani Pauliny, będę zupełnie inaczej patrzeć na jajecznicę, skoro jadał ją sam król. Z życzeniami królewskich śniadań codziennie mówię smacznego i do usłyszenia. It ain't over, till it's over, zaśpiewał Lenny Kravitz, ale tak, pewne rzeczy jednak się kończą, jak na przykład to wydanie czwartkowego do południa, ale zarazem coś się zaczyna, bo jutro wreszcie koniec tajemnic, jutro ukazuje się Heaven and Earth, Kamasi Washington wydaje swoją nową, jakże wyczekaną płytę i to on kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia! Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka. Współczesny mężczyzna powinien zaciągnąć kredyt na dom, płacić alimenty na syna i ściąć drzewo, najlepiej w Białowieży. To się musiało rypnąć, a wystarczyło całą wolną wolę upchnąć w mężczyznę, nie montować w kobiecej głowie rozumu, wyeliminować zdolność mówienia, po prostu w głowie zamiast mózgu umieścić małą rabatę, gdzie kobieta mogłaby zasadzić sobie warzywo albo kwiat, albo trzymać chomika. Albo zostawić pustą czaszkę, a na czubku głowy umieścić otwór do wrzucania monet, żeby mężczyzna miał skarbonkę. Strefę intymną można było zaprojektować tak, żeby służyła tylko i wyłącznie do podejmowania członka bez uwzględniania przyjemności. Macica mogłaby być większa, żeby pomieścić jednorazowo jeszcze więcej dzieci. Albo lepiej, mogłyby to być dwie macice. Dlaczego tylko para rąk? Po cztery na stronę byłyby w sam raz. Może ze dwie zapasowe, tylko znacznie dłuższe na plecach, żeby na przykład zmywać, a tymi długimi wkręcać żarówki. Albo prać skarpety, a długimi masować kark mężczyzny. Nie, nie. Zdolność mówienia jednak zostawić do wyrażania zachwytu i wdzięczności. Z chomikiem w głowie przecież by nie myślała. Zatem niebezpieczeństwo, że powie coś niedopuszczalnego, byłoby wyeliminowane. Wystarczyło pomyśleć, a tak musiało się rypnąć. A to gadanie, że mężczyźni są silni, a kobiety to słaba płeć. Ile z tego zamieszania powstało? Chłopcy od małego próbują doskoczyć do poprzeczki. Wstydzą się każdej łzy. Wstydzą się założyć zielnik. Mogą się ubierać tylko na granatowo, brązowo, czarno albo ciemnozielono. Tęsknią za tymi innymi, żywszymi kolorami, których nazw nawet nie wypada im zapamiętać. Muszą się bawić w wojnę, chociaż zabawa w dom wydaje im się fajniejsza, bo wiedzą, jak wygląda dom, a nie mają pojęcia o wojnie. Muszą, po prostu muszą lubić sport, ale preferowane są dyscypliny męskie, a nie jakaś gimnastyka artystyczna na przykład. Nie uczy się ich rozpoznawania emocji, bo po co? A jednak odczuwają ich całe spektrum, tylko nie potrafią nazwać. Mówią, taki jakiś dzisiaj jestem. I idą się nawalić. Albo pozwalają emocjom fermentować w głowie i ciele. A kiedy te osiągają poziom alarmowy, faceci robią gnój na ulicy, biją żonę, dzieci, albo dostają zawału czy innego wylewu. Kobiety opatrzone etykietą słaba płeć mogą eksperymentować z siłą, ale pod pobłażliwym okiem mężczyzny. Jeśli polegną, muszą przeprosić, odłożyć motykę na miejsce, a do słońca wystawić ciało w bikini i pranie. Mężczyzna wtedy wróci spokojnie do czytania gazety. Obecnie wygląda to wszystko przedziwnie. Obie płcie wymiękają. Kobiety chcą dopuścić do głosu swoje yang, a facetom zanikają mięśnie, tak mocno chce w nich przemówić yin. Będzie z tego kataklizm, chyba że pozwolimy zaistnieć równowadze, pozwolimy, by jedno z drugim znalazło należną sobie przestrzeń. Nie kobieta, nie mężczyzna. Człowiek. Powiedziała, jeśli chcesz wszystkich nabrać, że jesteś naprawdę wyjątkowa, zrób sobie fotkę z ambitną książką, powiedz, że słuchasz tylko jazzu, a na wystawach ze sztuką współczesną mów z miną znawcy. Jeśli ktoś przegapi wiadomość, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, w poszukiwaniu wyjątkowości wybierze się hen daleko na manowce oszustwa. Byłam tam. Droga jest długa, prawdziwie wyczerpująca, a na jej końcu czeka rozczarowanie. Nie rosną tam drzewa uginające się pod ciężarem oryginalnych przemyśleń, których kosz można przytargać do codzienności, by oszołomić ludzi. Znajdziesz tam stragany z cytatami, tych, których podziwiasz. Znajdziesz odpryski geniuszu, nawagę, pomysły z drugiej ręki, fałszywe pieniądze, podróbki. Rozglądasz się po świecie i wyraźnie dostrzegasz osoby, które promieniują szczególnym blaskiem. Też chcesz błyszczeć. Znasz siebie dobrze i masz pewność, że z natury jesteś matowy. Widzisz, że błyszczący żyją życiem na wysoki połysk. Ty masz życie na wysoki mat. Tylko chwilę próbujesz zawalczyć o blask, ale wiesz, że nie wygenerujesz go w oparciu o komponenty, które posiadasz. Teraz możesz zdecydować, kim chcesz być, jeśli sobą nie lubisz. Może malarką. Malować nie umiesz, ale możesz zainwestować w wielką czarną tekę na pracę i przechadzać się z nią i miną artystki po mieście. Może superkochankiem. Jeszcze nie użyłeś drugiego palca dłoni w podliczaniu partnerek, zatrzymałeś się na kciuku, ale możesz opowiadać o podbojach, sypać pikantnymi szczegółami, udawać oczytaną. Nie lubisz czytać, ale to nie oznacza, że nie możesz zamieścić na Instagramie fotki z Ulyssesem w poszukiwaniu straconego czasu czy pełnym zestawem pięcioksięgu konfucjańskiego. Możesz znaleźć krawcową, która odszyje ci kreacje znanych projektantów. Możesz mówić, że kupiłeś dom w Portugalii, zapraszać serdecznie znajomych, a potem mówić, że nie teraz, bo siostra z dziećmi tam siedzi. Możesz brać piosenki od autorów i kompozytorów, odśpiewywać je i określać się mianem artysty. Możesz mówić, że uwielbiasz fotografię Jodorowskiego i Cummingsa, bo to robi lepsze wrażenie niż leniuchowanie na kanapie, zarywanie nocy z Simsami i oglądanie kuchennych rewolucji. To wszystko jest po prostu jedna wielka hała. Proszę coś mówić, bo będę się drzeć. Bywa, że ci wierzą. Kłopotem są ci wszyscy, którzy poznali cię zanim zaczęłaś kłamać, ale ich można unikać. Nie możesz jednak uniknąć siebie. Ty wiesz, jak jest naprawdę. Żyjesz w napięciu, że się wyda. Refleksja, że świat pokochał nie ciebie, a ten patchwork, którym obecnie jesteś, boli. Byłam tam. Przegapiłaś wiadomość, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa. Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego, kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone, by zawojować świat, ale wystarczająco, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie. Ze świata wszystko chcę, albo nie chcę nic wcale. To nie jest jak na jeden raz zakochanie. Na słodko ciebie mam i przez ciebie kłopoty. Kłopoty dają cień, kurze łapki, uśmiech złoty. Że się nie martwię wcale. To nie jest jak ogólniki na detale. Mam ogólnie gdzieś detaliczne rozterki. Że szczegół boli, wiem, że ogół wdzięczy dźwięki. Romance zamień.